sa gabi-gabing taguan. Magpapisaw sa tag-ulan ang kaligayahan magpunan. Kontento na sa buhangin at sa simentong laruan. Ano mang dumating na problema, dedma, Maria lang ang katapat ng tawang nabutinga. Di ko na malayang tumakbo yung panahon kung hindi ba ako lilingon sa dating pitak at lamesa. Dati kong mundo, palaro ang malawak sa piling ng bawat katotong kasabay ko mangarap. Tawin din na galapaak, pati buwan makayakap. Ito na ang panahon para gatong natin mag-anap. Tara! Sa akin sa tulong ng kada berso kong inuumaga. Ako pa din tong kaya makisama, makitawa, magpakalangusan. Nakaraan nating alaala, madami mang padating na dapat pangyakapin dyan. Pagsubok sa piniling kapalaran, parte yan. Saludo sa mga tropa na palaging nandyan na kahit saan, para sa tagok makipasan. Sa ngayon kami naman mangibabaw, pang ibabawan ay walang ayawan sa pinapantasyang katuparan. Nakaraang pasaning pahirap ang ilarawan. Dating ingay ng tahanang naging boses ng lansangan. Wakas ng kapalaran ko, tali kong sandal. Sa TV at radyo, nabigyan kahulugan ang kada pagod at plano bilang regalo. Itong awitin muna sa ngayon na mananatiling nandyan. Mapawala ka't magkaroon, siyang paalala na din. Kasama mo ko palagi, ano mang hinaing sa pagsubok mo ko kahati. Dati nakating alalang tayo sa mga tala. Huwag magalangan ng butin, sige ako bahala. Maging halimbawa at gabay mo para maniwala sa'yong makakaya bilang kapatid mo kay Batala. Ang mga sa